وله الجوار المنشآت و مرعو راست کشتیها المنشآت بلند استاده فی البحر در میان بحر کل اعلام مانند گوها. قرآن اوجه تعبیر میکنه خوالی امتو کشتی هایی که در او وقت کلان بود و به این اندازه کلانی که امروز که در میانش میبینیم که تیاره ها می نشیند در اوجا جای بر دوازده جای دارد. الله اینطور میگه ایتو کشتی را هم سر آب گردانیدیم، آیا از این تعبیر نمیگیری و این نعمت را ناشکری میکنی؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس با کدام یک از نعمت های پروردگارتان شما ای دو گروه انس و جنس تکذیب میکنید؟ بالاخره این نعمت ها خدا، شما ایتو کشتی ها را هم ساختین، از این نعمت ها استفاده کردین. کل من علیها فان، هر چی که است بر روی زمین فان فنا شونده است، هر چی که بر روی زمین میبینی کل چی میشد فنا میشد و از بین میرود و بقایی ندارد. هر چی که در زمین است، تاریخ مطالعه بکن، باز میگم این خانه 2000 سال پیش ساخته شده، 1000 سال پیش ساخته شده، این تعبیر میکنیم. معنی چی میدهد؟ که 2000 سال پیش در اینجا انسان ها زندگی داشتند ولی امروز آثارش نیست. در مدینه منوره برین خانه کعب بن اشرف یهودی لعین را میبینین، بسیار خانه عجیب و مقبول و قشنگ جور کرده. وقتی آدم او را میبینه باز تعجب میکنه که یا الله، اگر انسانی که خدا بدبخت میکنه این تو میباشد، اگر ایمان میورد ولی جنت میبود، ولی چون انکار کرد بالاخره جایش دوزخ. و این می قصرش آلی مانده، قصرش مانده کسی نمیره. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، و باقی میماند روی پروردگار که صاحب بزرگی و اکرام و عزت و عظمت است. باقی میماند وجه رب، آن عملی که به خاطر خدا صورت گرفته باشد، که او خدا ذو الجلال صاحب بزرگی و اکرام و عظمت است. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنید ای دو گروه انس و جن؟ یسأله من فی السماوات، سوال میکند احتیاجات خود را، من فی السماوات آن که در آسمان ها است، و الارض در زمین است. باقی میماند وجه پروردگارت ذو الجلال که صاحب بزرگی و اکرام و عظمت است، از او ذات عظیم یسأله میپرسد، سوال میکند من فی السماوات آن کسایی که در آسمان هاست. هر کس میپرسد چی؟ خدا میپرسد اون جایی که مشکل دارد. هر کس از ملائکه کرام، از انسان ها، از خود این نظامی که آفریده شده، مشکلات و احتیاج خود را رفع میکند. کل یوم هو فی شأن، هر روز در شغلی است. کل یوم فی شأن، هو فی شأن کارها و تصرفات الوهیت الهی است که خداوند متعال آن را آشکار میکند. یعنی بعد از اینکه تقدیر کرده آن را الله چی میکنه؟ اظهار هم میکنه. بناهن معنا چی میدهد؟ شؤون یبدعها لا شؤون یبتدعها. ایتو چیزایی است که خداوند متعال کل این نظام را قالب بندی کرده، اساساتش پیشش است، نقطیش پیشش است، الله چی میکنه؟ مطابق با زمانش او را اظهار میکند. کل یوم هو فی شأن، هر روز او در کاری است، نه که این نقشه را از نانا جور کرده برای نقشه که الله او را ترسیم کرده از ابتدا تا به انتها، که اینی انسان ها، اینی دنیا، چقدر انسان ها در روی زمین میان و در کدام روز و در کدام تاریخ تولد میشد، در کدام تاریخ از بین میراد، الله او نقشه را سرشان تطبیق میکن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از آیات و نشانه های الهی و نعمت هایش شما تکذیب میکنید ای دو گروه انس و جن؟ تهدید میکنه که سنفرغ لکم ایها الثقلان، به زودی فارغ خواهم شد برای شما ای دو قافله سنگین، ایها الثقلان، ای قافله سنگین از انس و جن. به نهایت جای داشتین در این کائنات، اینقدر جایی که آسمان و زمین و مهتاب و نعمت ها کلش به خاطر تو بود و این نقشه در حقیقت به خاطر تو وضع شده بود. بنان وقتت که رسید این نظام دیگرگون می شود. بعد از این وقت مورد سوال واقع می شن که این کل کائنات به منفعت تو آفریده بودیم، تو را برای چی؟ به خاطر از اینکه افلای مبتذل ببینی؟ تو را به خاطر چی؟ که بر خود قانون قبول نکنی؟ امام بخاری رحمت الله علیه می فرمه که سنفرغ لكم ايها الثقلان سنحاسبكم سنحاسب لكم ايها الثقلان. زود است که محاسبه بکنیم شما را ای گروه بسیار سنگین، محاسبه تان باز میکنیم. یا معشر الجن والانس ای گروه، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنید ای دو گروه انس و جن؟ یا معشر الجن والانس ای گروه جن و انس، ان استطعتم اگر می توانید، ان تنفذوا من اقطار السماوات که بگذرید از مرزهای آسمان ها و الارض زمین، فانفذوا پس بگذرید و یک خدای دیگر را بر خود جستجو بکنید. اگر شما قانون مرا نمی پذیرید و با این قانون گردن نمیگذارید، پس اگر می توانید که از مرزهای آسمان ها و زمین عبور بکنید و جای دیگری که در اوجا قانون خدا نباشد، حکم الله نباشد و تصرف الله نباشد، اموجا برو. طبیعی که اجازه خود نداریم. فانفذو پس بگریزید و بروید. لا تنفذونه هرگز قادر نیست الا بسلطان مگر با نیروی الهی. یعنی شما اق عاجز هستین که اگر بالفرض از این دنیا در یک جای دیگر قانون الله نباشد که شما در اونجا زندگی ابدی و به حساب داشته باشید، اگر تثبیت هم شد شما توانایی رفتن به وجود ندارید. بناهن جای نیست مگر اینکه زیر قانون الله و زیر نقشه الله هست، در زیر نظام الله هست. پس وقتی که زیر نظام الله هست، از خود دین جور نکو، از خود قانون و قانون الله پیشکش نکو و این نظام را بپذیر. این یک معنا را میدهد. معنای دومی که یا معشر الجن والانس با اون نعمتی که الله برای تو داده که علمه البیان، تعبیر از هر شی کرده میتونی، دی کل نظام هم بیاندیش. ان استطعت من تنفذوا اگر میخواهید میتوانید که بگذرید، من اقطار السماوات والارض از سرحدات آسمان ها و زمین، فانفذوا کار بکنید. لا تنفذون هرگز قادر نخواهید بود به چنین کار الا بسلطان مگر به نیروی الهی، به نیروی الهی که از خدا علم بخواهید. ارگاه علم الله برتان داد این کارم کرده میتونی، باز میتونی از زمین مدارش خارج شوی و بری به طرف مهتاب، این کار باز کرده میتونی، میتونی مطالعات گسترده بکنی، ولی با علم. و ای علم بگی که بتونی از او به منفعت انسان ها استفاده بکنی نه به ضرر خودت. و تعبیر اولی دقیق تر است، یعنی شما نظامی که در اوجا نظام خدا نباشد سراغ بکنید و بروید. لا تنفذون این کار کرده نمیتونی الا به سلطان مگر به نیروی الهی، و انا لکم و این نیرو را خود شما ندارید و این رقم چیزی خود برای شما نیست. فبأی آلاء ربکما تکذبان پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان ای گروه انس و جن تکذیب میکنید؟ یرسلو علیکما شواظن فرستاده می شود بر شما شوازن شعله های صاف، من نارن از آتش، شعله های صافی از آتش در اختیار قرار می گیره. او روزهای گذشته بیستا مردم در این فکر میکنن که شعله ای که دود نداشته باشه چی خواهد بود؟ یعنی قبلا تعداد زیادی از اهل دنیا ایره خبر نداشتن که ایتو یک شعی که آتش بدهد ولی دود نداشته باشه چی خواهد بود؟ و امروز الله بر شما و شما داده، برق آتش است ولی دود ندارد. الله نصیب ما کرده. گازات استفاده میکنه، دود نداره، خدا اختیار قرار میگیرد. الله میگه یرسلو علیکم شواظ من نار. فرستاده میشد بر شما شعله های صافی از آتش. در کجا؟ در قیامت که به بدنتان بوده باشد. و نمونیش شما در دنیا گرفتین از برق و از گاز. و نحاسون و با دود آمیخته، ایتو آتشی که با دود آمیخته است. دا او که روبروی شوین فلا تنتصران و نمیتانه که از کسی یاری بخواهید، از کسی با یاری هم خواسته نمیتانه. و نمونه از او را در دنیا برای شما من حیث نعمت داره که از او استفاده بکنید. فبأی آلاء ربکما تکذبان پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتون تکذیب میکنه ای دو گروه انس و جن؟ فاذا انشقت السماء فشون پاره گردد آسمان، فکانت وردتن کدهان و همچو روغن گلگون گردد، پس شود سرخمانن در هم پیچیده. ورده به معنای گل که غالبا سرخ رنگ است، و به معنای اسبهای سرخ هم آمده. از اینجا که اسبها در دو وقت، در بهار و در خزان، نوعی از رنگ خود را تبدیل میکنه، یعنی نیلگون میشود. قرآن کریم این معنا را به معنای روغن مذاب شده ای که نیلگون است تعبیر میکند. هرگاه که آسمان که آل سوز است شگافته شود و چنان یک انفجار اتمی بزرگ صورت بگیرد که در اوجا میبینی فکانت واردتن کدهان، همچون روغن گلگون گردد و نیلگون شود، این نظام اموتو از هم بپاشد، او روز هم در نظر بگیرین. بنان از این نعمتایی که امروز آسوده استی، آرام استی، درست استفاده بکو. فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان، بس با کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنی ای دو گروه انس و جن. فیوم ایذین، در آن روز که این نظام نیلگون شود و تخریب شود، لا یسألو عن ذنبه انس ولا جان، پرسیده نشود عن ذنبه از گناه او انس ولا جان و هیچ آدمی و نه هم از جنی، پرسیده با از گناهش نمیشه. چرا؟ به خاطر که حقایق کلی در اختیارش است، یعنی از تو کسی پرسان نمی کند که به جواب، به زبان جواب بگوید، دستت باز جواب میگوید، پایت باز جواب میگوید. دومی که به اندازه این موضوع واضح و روشن است که سوال ضرورت نیست، کل حقایق در اختیارت قرار میدهد. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان ای دو گروه انس و جن تکذیب میکنید. یعرف المجرمون بسیماهم، شناخته می شود گناهکاران و کافران بسیماهم، به چهره هایشان، گناهکار را به چهره هایش می شناسی. فیؤخذ، پس گرفته می شوند بالنواسی، از موهای پیشانی، والاقدام، و از پاها، از پاها و پیشانیش گرفته می شود. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب می کنی ای دو گروه انس و جنس. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، این همان دوزخ است که تکذیب میکردن آن را گناهکاران، این همی دوزخ است که آن را مجرمان و گناهکاران تکذیب میکردن. یطوفون بینها و بین حمیم آن، گردش میکنن میان آتش و بین حمیم آن و میان آب گرم و جوشان، گردش میکنه یک بار به آتش میره، یک طرف هم به آب جوش. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنین؟ یه قرآن که بر تو آموختان به خاطر از اینکه از یه عذاب نجات پیدا بکنی، پس این نعمت نادیده میگیری؟ ولی من خاف مقام ربه، و کسی که ترسیده است مقام ربه، از استادن به حضور پروردگار خیش، جنتان جنت است. ولی من خاف مقام ربه، مراد خوف از مواقف قیامت است. ولی من خاف مقام ربی، کسی که از مواقف قیامت ترسید که به حضور الله جل جلاله استاده می شود و دست برداشت از چی؟ از گناه، دست برداشت از ظلم، دست برداشت از تعدی بر کسی دیگری و مطابق به امر الله زندگی کرد، جنتان جنت است. خوف از مقام عدالت الله جل جلاله، روز حضرت علی کرم الله وجهه دعا می کرد ای ذات عظیمی که ترس از تو نیست، الا لا يخاف الا من عدلك، یا الله ترس خواستو نیست ولی ترس از عدلت است، زیرا پیش الله بزرگ چی میکنه؟ هر کسی که عریضه را پیشکش بکنه و تقدیم بکنه، الله نه از کسی میترسد نه از کسی حیا میکنه، و چون الله عادل است خامخا بر تو قصاص میده، خامخا باید جوابگو بوده باشی. از خاطر حضرت علی میگه که ذات عظیمی که ترس از تو نیست مگر ترس از عدلت است، زیرا تو به ما همه چیز دادی، اما نعمت ها ارزانی کردی، خب ما مجرم شدیم، ما گناهگار شدیم و پیش تو که بیم خامخا باز انصاف میکنی. تعبیر میکنه که جنتان، دو جنت. این جنت معنایش چی؟ از یک تعبیر که بگیریم میتونیم بگیم که چون گروه انس و جنس را ذکر کرد، بنان جنتان، جنتون دل انس و جنتون دل جن. از تعبیر یعنی یک جنت برای جنیات است و یک جنت هم برای انسان ها. تعبیر دومی که جنت اول به عنوان پاداش و جنت دوم به عنوان تفضل الله جل جلاله برای انسان ها عرضه می کند و می گوید که لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله، الله چیز را اضافه از فضلش بده، ای در مقابل عملت، خو ای را غیر از بگی. سومی که بهشت اول برای طاعت بوده باشد. جنتان، دو جنت برد الله میدهد، یک جنت به خاطر طاعتت و دیگری به خاطر ترک معصیتت. این کار اعمال خوبی را کرد، از این خاطر بگی. ولی در این میجا میتونستی رشوت بخوری، میتونستی زنا بکنی، میتونستی ظلم بکنی، ولی دستت گرفتی. بنان دو تعبیر، یک به خاطر طاعت بگی، یکی هم به خاطر ترک معصیتت. و یا ای که در مجموع تعبیر این خوبتر خواهد بود که بگم اول برای جنیات، دوم برای انسان ها. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان ای دو گروه انس و جن تکذیب میکنید؟ ذوات افنان، که در آن دو باغ درختان پرتراوت و دارای شاخه هاست. ذوات مفرد مؤنث ذوات بوده که واو آن به عنوان تخفیف حذف شده و شکل ذات در آمده، و از آنجا که تثنیه هر چیز را به اصل خود برمیگردانه به نام ذواتانی شده و به هنگام اضافت نون آن چی کرده؟ سقوط کرده. ذوات افنان، که در آن دو باغ درختان پرتراوت و پربرگ و شاخ است. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید ای دو گروه انس و جن؟ فیهما عینان تجریان، در آنها دو چشمه دائما در جریان است. در او جنت دو چشمه همیشه در جریان است. فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیهما من کل فاکهة زوجان، در آن دو از هر میوه دو نوع می باشد. در آن جنت از هر میوه دو نوعش می باشد، یکی از نمونه دنیا و یکم از نمونه جنت. هر دوی شبه رو مقایسه بکن. یا زوجان خرد و کوچک می باشد، عین اون میوه را می تونی خردش استفاده بکنی و می تونی کلانش استفاده بکنی. یعنی به یه عبارت می تونی سیب واحد را تقسیم بندی بکنی مانند ترواز واره، و می تونی که همینطور کوچک کوچک را استفاده بکنی. الله هر دویش برتان داده. فبأی آلاء ربکما تکذبان، متکئین علی فروش بطائنها، این در حالی است که آنها بر فرش ها تکیه کردند، بطائنها که آستر آنها من استبرق از پارچه های ابریشمین است، آسترش از پارچه های ابریشمین است. و جن الجنتین دان، و میوه آن دو باغ خم و نزدیک هم است. و جن الجنتین دان، جنی به معنای میوه و که وقت چیدن آن فرا رسیده باشد. و جن الجنتین دان، میوه آن به چندن چی است؟ حاضر و آمده و نزدیک است. میوه های دیگری که در دنیا ما میگیریم، چون بسیار بلند بود زینه باید بگیری، بسیار بلند باشه تو باید در درخت بخیزی، ولی از جنت چیز دیگری است، تو اشاره برش بکن او برد پایین میشود و تو بر تو خود را نزدیک میکنه که از پیش بکنی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان ای گروه انس و جن تکذیب میکنید؟ فیهن قاصرات و طرف، در آن جنات قاصرات و طرف زنانی هستند که فرو اندازنده چشمای خود را برای فقط برای کی؟ برای شوهرانشان. لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان، که مثلا نکرده آنها را قبل از جنتیان هیچ انسانی و نه هم هیچ جنیه، هیچ کس به او دست نرسانده. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنید ای گروه انس و جن؟ الله این تو نعمت ها را برتان میدهد، ای تو همسرانی که انهن الیاقوت و المرجان، گویا آن حوران مانند یاقوت و مرجان است در مقبولی و تراوت و دیدن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای نیکی جز نیکی خواهد بود؟ پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که انگامی که تلاوت کرد که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پرسنگ ماذا قال ربكم، میگه میفهم که پروردگارتان چی میگوید؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قالوا الله و رسوله اعلم، یا پیامبر خدا، خدا و پیغمبر خوبتر میداند. قال گفت الله یقول، قال گفت پیامبر خدا یقول ما جزاء من انعمت علیه الا الجنه، پاداش و بدله کسی که ما بر او احسان کردم که ایمان آورد، نیست مگری که جنت بوده باشد. پس تو در دنیا در حقیقت چی کردی؟ احسان کردی، الله را حکمش قبول کردی و خود را متوجه ساختی به اینکه یک طرف خالقی است، مالکی است، یک طرف هم بندی است و به این بنده سزاوار نیست که برخلاف قانون مالک خود زندگی بکند. تو که اطاعت را قبول کردی، الله هم احسان با تو میکند که این نعمت ها را برات میدهد. الجزاء الاحسان الا الاحسان. آیا جزای نیکی جز نیکی خواهد بود؟ و تعبیر بر ما بکنه، حالا ایقا نعمت ها را الله داد. اول چی؟ الرحمن خلق الانسان، آن ذات مهربان انسان را آفرید. تو را گو و گوساله و سگ و فلانه و دستانه نساخت، خر نساختید که سرت بار می برد، الله سگ نساخت که جف می زدی. الله تو را انسان آفرید، نعمت الله هست یا نیست؟ چقدر نعمت بزرگی است. باز وقتی که انسان آفریدید، باز الله چی کرد؟ علم القرآن، قرآن بر تعلیم داد، علمه البیان، تعبیر از شعر نصیبت کرد و ایقا نعمت هایی که در اینجا ذکر ایران برات داد. آلی هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا جزای نیکی جز نیکی خواهد بود؟ عقل انسان بکن، پرسان بکن، ایقا نیکی که الله با تو کرد، تو هم با الله باید نیکی بکنی. پس نیکی با الله چی است؟ الله را بشناس یک، باز الله را عبادت بکن دو، در معرفت الله را برای دیگران توضیح بده و دعوت به سوی دین بکو و چهارم از دین دفاع بکو. اینی مکلفیت است. احسانی که یک مسلمان میکنه اینی به الله هست. بشناس دینت را، به دینت عمل بکو، دیگران را به دین دعوت بکو و از دین دفاع بکو. اینی خوبیت است. اگر این کار نکردی، در حقیقت تو هیچ خوبی را نکردی، در حقیقت در خطار امو انسانای خود بودی که بعد در مجرمین حشر شوند و به عبارت دیگر کت حیوانات. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس با کدام یک از نعمتهای پروردگارتان ای گروه انس و جن تکذیب میکنید؟ و من دونهما جنتان، و پایینتر از آنها دو جنت دیگری است و غیر از این دو جنت، دو جنت دیگری است. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، هر دو کاملا خرم و سرسبز است، اتو جنت های عادی هم نیست. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنه ای گروه انس و جن؟ فیهما، در آن دو جنت، عینان دو چشمه است، نضاختان، در حال فوران، دو چشمه است در حال فوران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنید؟ در مجموع چهار نهر است، دویش در یک جز ذکر کرد، دویش در دیگر جز ذکر کرد، که از هر دویش نهرهای بهشتی جاری می شود. فیهما، در آن دو، فاکهت و میوه فراوان و نخل و رمان و نخل و رمان و درخت و خرما و رمان و انار است، و نخل و رمان، درخت و خرما و انار است. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب می کنید ای گروه انس و جن؟ فیهن خیرات و حسان، در آن جنت زنان خوبصورت و نیکو خلقی هستند. فیهن خیراتون، خیر صفاتش که در حسن جمالش است، حسان و زیباییش در اخلاق و در معنویتشان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان ای گروه انس و جن تکذیب میکنید؟ حور مقصورات فی الخیام، حورانی که در خیمه های بهشتی مستورن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فیهن خیرات حسان، یک تعبیر عالمانه که زنانی که در دنیا بوده باشند در آنجا به شکل خوبصورت و خوشخلق خواهند بود و صورت از اونها را با صورت حور العین، و یا هم زنانی که الله جل جلاله نصیب مسلمان ها می کند. تفاوتش اتو خواهد بود که پیغمبر علیه السلام میگه که شب چهاردهم را مقایسه بکنیم با شبهای دیگر. امی حور العین با این زیباییش نسبت به او زن مسلمانی که در جنت داخل میشه زیبایی چنان تفاوت خواهد داشت. حور مقصورات فی الخیام، حورانی که در خیمه های بهشتی مستورند. و اگر کسی بگه که چرا نامه چی را نگرفت، زنا را نگرفت، این را باید بگه که این نعمتش که برش داده میشود، نعمت های زنان را خداوند متعال در دنیا برشان داده، این من حیث نعمت، هر نعمتی که بر شوهران نشان داده میشه در حقیقت بر اینها هم است، و هر نعمتی که بر زنها داده میشه در حقیقت این چیزی است که در دنیا نگرفتند، بنان این تعبیراتی است که در جنت داده میشود. از این خاطر نعمت های دیگری در اینجا ذکر نکرده. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان، که مسا نکرده است ایشان را قبل هم پیش از بهشتیان، ولا جان، نه انسان ها ولا جان و نه هم هیچ آدمی. لم يتمثهن انس، پیش از جنتیا لمس نکرده ایشان را جنی انسی، ولا جان و نه هم جنی. فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف خضر و عبقری حصان. این در حال است که جنتیان علی رفرف بر تخت ها تکیه کردند، تکیه زده اند خضر بر بالشت های سبز، و عبقری حصان و با فرش های بیش قیمت و نفیس و زیبا. متکئین علی رفرف، در حال است که جنتیان بر تخت ها تکیه زده اند خضر با بالشت های سبز و عبقری حصان و با فرش های بیش قیمت و نفیس و زیبا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنید؟ تبارک اسم ربك ذی الجلال والاکرام، پس چون در اوجا گفت الرحمن، آن ذات مهربان، حال او ذات مهربان که مرجع خیر و تمام برکات است، او را تو باید یاد بکنی. تبارک اسم ربك، پر برکات و مرجع تمام فیوزات است، اسم ربک، نام پروردگار تو، ذل جلال و الاکرام، که نهایت بزرگ و با عظمت است، صاحب جلال و کمال است. پس همه فیوزات و خیر از طرف الله است. این نعمت ها که کلش حساب شد از طرف ذات مهربانی بود.